Golf z rabatem nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 19 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura podała, że przeszukano 20 miejsc w ramach śledztwa w sprawie oświadczeń majątkowych prezesa NIK-u Mariana Banasia. On sam uważa, że to naruszenie prawa. Na drogach policjanci wciąż prowadzą akcję Smog. Za pomocą analizatorów spalin oraz dymomierzy sprawdzają, czy dany pojazd nie narusza wymagań ochrony środowiska. Jak nie czuć się samotnym w wielkim mieście, naukowcy z Uniwersytetu SWPS liczą, że pomoże w tym specjalna aplikacja. Ćwiczenia, które są zawarte w tym programie, one zachęcają do wychodzenia do ludzi. Zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń poinformował, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali dziś 20 miejsc w ramach śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych prezesa NIK-u Mariana Banasia. O możliwość przeszukania wnioskowało CBA. Przeszukania były przeprowadzane w 20 mieszkaniach prywatnych, siedzibach firm, miejscach prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w pomieszczeniach służbowych Najwyższej Izby Kontroli. I przeprowadzenie tych czynności jest konsekwencją szeregu ustaleń dowodowych, jakich dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Agenci CBA weszli m.in. do mieszkania prezesa NIK-u, jego gabinetu oraz mieszkania jego córki. Prokurator Paweł Sawoń dodał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, bo immunitet prezesa NIK-u nie chroni jego nieruchomości. Innego zdania jest Marian Banaś, który w liście do marszałek Sejmu Elżbiety Witek napisał, że przeszukania odbyły się z naruszeniem prawa i zaznaczył, że posiada treść opinii Biura Analiz Sejmowych, z której wynika, że wobec osoby z immunitetem nie wolno podejmować tego rodzaju czynności. Wszyscy pasażerowie, którzy dziś mieli opuścić pokład wycieczkowca Diamond Princess, zeszli na ląd. To około 500 osób, informuje agencja AP. Wcześniej zakończyła się 14-dniowa kwarantanna w związku z epidemią koronawirusa. U wypuszczonych osób nie stwierdzono choroby. Kolejne 2000 pasażerów ma opuścić pokład wycieczkowca, który cumuje w pobliżu portu w Yokohamie w najbliższych dniach. Wśród nich jest dwójka polskich turystów i jeden z członków załogi. W kontakcie z nimi jest konsulat w Tokio. Wcześniej na wycieczkowcu stwierdzono ponad 620 przypadków zakażenia koronawirusem. Statek Diamond Princess to największy na świecie skupisko koronawirusa poza Chinami. W całym kraju trwa policyjna akcja Smog. Funkcjonariusze drogówki od rana zatrzymują wybrane auta, mówi Beata Czyszczoń z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci za pomocą m.in. analizatorów spalin oraz dymomierzy sprawdzają, czy dany pojazd nie narusza wymagań ochrony środowiska. Jeśli kontrola wykaże przekroczenie norm, właściciel auta musi spodziewać się mandatu, nawet jeśli to nie on siedział za kierownicą podczas kontroli. Grozi za to mandat do 500 zł i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Kontrole potrwają jeszcze co najmniej przez 2 godziny. Naukowcy Warszawskiego Uniwersytetu SWPS przebadają nowych w mieście, czyli osoby, które właśnie zamieszkały w nowym dla siebie miejscu i mają problem ze znalezieniem przyjaciół. Zadanie to ma ułatwić specjalny internetowy program nawiązywania znajomości. W badaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w ciągu ostatniego półrocza zmieniły miejscowość zamieszkania. Jak poznać znajomych w dużym mieście? Ciężko jest kogoś znaleźć. Jakiego towarzysza? No w ogóle kogokolwiek. Ja sama chodzę do opery, do teatru. Antrakt trwa 20 minut. Dwa antrakty. No to pierwszy antrakt to spędzę trochę w toalecie, trochę pochodzę po korytarzach. Później jest mi głupio tak samej chodzić. Jak zawierać znajomości poprzez internet? Na czym to polega? Ćwiczenia, które są zawarte w tym programie, one zachęcają do wychodzenia do ludzi. Psycholog dr Anna Rogala, współautorka badań Nowi w mieście z Uniwersytetu SWPS. Czyli na przykład mamy zadanie, powiedz osobie, którą widujesz codziennie, jakiś komplement. Albo umów się na kawę, czyli zachęcamy użytkowników do wychodzenia na zewnątrz. A ma Pani taki jakiś sposób, żeby poznać, zaprosić na kawę? Zapisuję się na salsę do szkoły tańca i tam jest cała społeczność ludzi, które poznaję. Zawsze można zostać wolontariuszem w placówce, która pomaga ludziom, zwierzętom. To jest bardzo dobra metoda na poznanie ludzi. A tym tematem zajęła się Monika Suszek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem i przeważnie od 0 do 2 stopni. Jutro także pogoda w kratkę, głównie na wschodzie kraju, od 3-4 stopni na południowym wschodzie do 7-8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci.

It Might Be Time to oczywiście nagranie z najnowszej płyty Tame Impali, The Slow Rush, ukazała się 14 lutego. Fani z pewnością obsłuchali już ten album wzdłuż, wszerz i w każdą możliwą stronę. No i jak? Bardzo pasuje do drugiej godziny programu alternatywnego, w której dużo muzyki. Do 21:00 nie zwlekajmy. Te dwa nagrania, które pojawią się obok siebie, sprowokowała wystawa. Mówiłam o tym w programie PS, ale w programie alternatywnym mogę zacząć raz jeszcze. Wybrałam się ostatnio na wystawę Keitha Haringa. To jest wystawa pokazywana do 19 kwietnia w Brukseli. Gdyby ktoś tam był, a bardzo wielu Polaków na ulicach Brukseli spotykaliśmy, to polecam gorąco. Świetnie zrobiona wystawa, której towarzyszy płyta pokazująca utwory przyjaciół, artystów, z którymi współpracował Keith Haring. Najważniejsze jest to, że płyta, której świetnie się słucha, dwa nagrania podbieram z tego albumu. Hey girl, we got a party to go to tonight. But all right. I've been saving up all day just for this. I am ready, and I am out the door. Out the door. We're gonna get it tonight, tonight. We're gonna get it tonight, tonight. Hey girl, we got a party to go to tonight. But all right. I've been saving up all day just for this. Just for this. I am ready and I am out the door. Out the door. We're gonna get it tonight, tonight. We're gonna get it tonight, tonight. We're gonna get it tonight, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No. go, baby. That's right, I'm all ready. Oh no, brother, you staying home with these kids tonight, 'cause I got plans. You see, while you're running round out there, I ain't gonna be sitting here. No, no, no, no, no. And I'm tired of doing all the giving. It's time for me to do some living. What you've been giving ain't enough. I'm going out to buy some stuff tonight. I'm gonna buy. Dwa utwory, które w Warstwie Lirycznej ewidentnie tęskniły za imprezą, za tańcem, no i za tym, żeby się wybrać w te rejony z kimś. Ale no cóż, nie możemy oszczędzać sobie takich treści tylko dlatego, że jest środa. Poza tym kiedyś była taka teoria, że środa to prawie już weekend. Więc Class Action w nagraniu zatytułowanym Weekend, a potem, a wcześniej właściwie Beat Girls w utworze For the Same Man. Oba te utwory podebrałam ze składanki, która towarzyszy wystawie Keitha Haringa. Ta wystawa jeździ po świecie, teraz zaparkowała w Brukseli do 19 kwietnia, ale będzie pewnie kolejna odsłona, a oczywiście muzyka niezależnie od samej wystawy jest dostępna i gdyby ktoś chciał posłuchać, to bardzo gorąco zachęcam do zmierzenia się z tymi fenomenalnymi trackami z lat 70., 80. No tak mniej więcej ten zakres czasowy wygląda. Przenosimy się teraz do XX wieku, do XXI wieku i przenosimy się też do takiej tęsknoty za festiwalami, bo ten artysta zapowiedział się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa,

trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa Donato Dotson to jest ten artysta, który zapowiedział swój przyjazd do Katowic i to jest nagrany parola w reworku zmieniony, który wybrzmiał na naszej antenie i wiem, że pewnie wiele osób wprowadziło w trans. Postaram się utrzymać stan przyjemności, chociaż zmienimy teraz delikatnie klimat za sprawą nagrania z płyty Against All Logic. Think about you all the time. Against All Logic, nagranie Fantasy z tego właśnie albumu. Przypominam to może zbyt często, ale zależy mi na tym, aby wiele osób usłyszało, że pod tym szyldem Against All Logic, teraz już częściej pisanym trzema słowami, przy okazji pierwszej płyty częściej skracanym do trzech liter po prostu, ukrywa się Nicolas Jarre. Teraz mamy serię, nową płytę z datami 2017-2019. Mam nadzieję, że nie pomyliłam dat, bo nie mam przed oczami okładki. W każdym razie to już druga płyta Nicolasa, płyta, bo wcześniej były sygnowane utwory, wydana właśnie jako Against All Logic, i jest to płyta zdecydowanie bardziej eksperymentalna od wydania pierwszego, czy też od tego pierwszego pojawienia się pełnogrającego. Warto ją zgłębić i warto poszukać rozmaitych tropów, bo właśnie teraz przechodzimy do takiej krainy tropów. I kobiety będą już do końca programu alternatywnego odpowiadały za muzykę. Jako pierwsza pojawi się Beatrice Dillon. No, niektórzy chcą mówić Dion. Proszę bardzo, ale to jest brytyjska producentka i chciałabym otworzyć teraz na antenie jej płytę Workaround. Na tej płycie każdy utwór ma taki sam tytuł, tylko są numerowane. Posłuchamy Workaround 1 połączonego z Workaround 4. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że Beatrice Dillon podoba się słuchaczom programu alternatywnego, bo będziemy obcować z tym albumem, myślę, w najbliższych tygodniach dosyć często. Bardzo ciekawa technika pracy tej kompozytorki, producentki brytyjskiej. Ciekawa dlatego, że ta muzyka brzmi zapewne w pierwszym kontakcie jak bardzo wypreparowana i jest wypreparowana przy użyciu technologii, ale w nagraniach wzięło udział wielu muzyków, którzy pochodzą z różnych kierunków świata i kierunków muzycznych i ich dźwięki, ich talenty zostały tutaj na tej płycie wykorzystane jako paliwo i budulec. Dzisiaj już o tym nie zdążymy pogadać, ale z pewnością taki moment nadejdzie. Na zakończenie Ina West, która zgodnie z zapowiedzią jutro pojawi się w naszym studiu i porozmawiamy o jej płycie Girls, o produkowaniu muzyki, o życiu w Berlinie może także taki wątek się pojawi, kto wie. Zapraszam zatem jutro, dziękując za dziś, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i laureatka złotego mikrofonu Anna Regulska, która audycję zrealizowała. Do usłyszenia. Beautiful Sunset Hotel, and the car